1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Afera korupcyjna uderza w najbliższe otoczenie prezydenta Ukrainy. Śledczy przeszukują dom Andrija Jermaka. Inflacja niżej niż oczekiwano, w listopadzie wyniosła 2,4%. Strażacy kończą walkę z pożarem wieżowców w Hongkongu. Jest prawie 130 ofiar śmiertelnych. Antykorupcyjni śledczy przeszukują dom Andrija Jermaka. To szef biura ukraińskiego prezydenta, nazywany nieformalną drugą osobą w państwie. Według ukraińskich mediów przeszukania mają związek z ujawnioną niedawno aferą korupcyjną Midas w kręgu najwyższych ukraińskich władz. Andrij Jermak zaznaczył, że śledczy otrzymali pełny dostęp do mieszkania. Na miejscu są jego adwokaci, którzy współpracują z funkcjonariuszami. Jermak, nazywany szarą eminencją ukraińskich władz, jest także szefem ukraińskiej delegacji w sprawie planu pokojowego. Moskwa powtarza, wojna skończy się, gdy ukraińska armia opuści Donbas. Kijów zapowiada, że nie zgodzi się na oddanie swoich ziem Rosji. W najbliższych dniach ma dojść do rozmów na temat warunków pokoju wysłanników Waszyngtonu z delegacjami rosyjskimi i ukraińskimi. Podczas wizyty w Kirgistanie Władimir Putin na konferencji prasowej oświadczył, że Moskwa domaga się wycofania ukraińskich wojsk z Donbasu i oddania tych terenów pod kontrolę Rosji. To dla Putina kluczowy warunek do rozmowy o przerwaniu działań zbrojnych. Rosyjski dyktator stwierdził, że jego armia jest na dobrej drodze do siłowego wyparcia Ukraińców z tego obszaru. Innego zdania są eksperci wojskowi. Ich zdaniem Moskwie zajmie osiągnięcie celu jeszcze kilka lat. Władimir Putin stawia ultimatum, ale zapowiada też, że w przyszłym tygodniu przyjmie w Moskwie amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa. Natomiast szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak mówi stanowczo, Wołodymyr Zełenski nie podpisze dokumentu, w którym miałby zrzec się ukraińskich ziem na rzecz Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Podkarpaciu rośnie liczba osób zakażonych odrą. Do tej pory potwierdzono 11 przypadków choroby. Wszystkie zachorowania tworzą jedno ognisko i dotyczą mieszkańców trzech powiatów: rzeszowskiego, robczycko-sędziszowskiego oraz tarnobrzeskiego. Żadna z tych osób nie była szczepiona przeciw odrze. Były związane z ogniskiem, które powstało w Rzeszowie, tak, w szpitalu MSWiA. Wszystkie te osoby po prostu miały kontakt z tym szpitalem. To były osoby niezaszczepione. Powiedziała lekarka Agnes Piszcz. W Polsce szczepienia przeciwko odrze zostały wprowadzone w 1975 roku. Już jedna dawka zapewnia bardzo dużą skuteczność. Podanie dwóch dawek zapewnia niemal 99% odporności. Inflacja hamuje. W listopadzie za towary i usługi konsumpcyjne płaciliśmy o 2,4% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt jest lepszy od oczekiwań rynkowych. W październiku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,8%. Pełne dane na temat listopadowej inflacji GUS poda w połowie grudnia. Będzie specjalny dodatek dla marynarzy. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział podczas obchodów święta marynarki wojennej, że mundurowi pełniący służbę na morzu mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. To jest radykalna zmiana, bo do tej pory przez lata to było 400 zł na miesiąc, a teraz za każdy dzień przynajmniej 6 godzin, jeśli ma na morzu, to jest 180 zł. Dodatkiem zostaną objęci także wojskowi płetwonurkowie, którzy działają m.in. przy poszukiwaniu niebezpiecznych przedmiotów w portowych wodach. Dziś marynarka wojenna obchodzi 107. rocznicę utworzenia tego rodzaju wojsk w siłach zbrojnych. Do 128 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru kompleksu mieszkalnego w Hongkongu. Po prawie dwóch dniach zakończyło się dogaszenie budynków. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Hongkońska policja poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Na liście mieszkańców, których uznaje się za zaginionych, znajduje się około 200 nazwisk. Po całkowitym dogaszeniu ognia rozpocznie się proces przeszukiwania spalonych mieszkań. Strażacy oficjalnie zakończyli akcję ratowniczą. W szpitalach znajduje się 79 osób, w tym 12 strażaków. Lokalne władze podały, że proces identyfikacji ofiar może być dłuższy niż oczekiwano. Do tej pory udało się zidentyfikować mniej niż 1/3 ofiar śmiertelnych.

Mikołaju, reniwery gotowe, sanie nasmarowane, można ruszać. Ho, ho, hola, nie mamy jeszcze prezentu dla Asi, Kasi, Brajanka, Antka. Wymarzone prezenty na święta? Odwiedź naszą najbliższą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy, im prościej, tym lepiej. RTV Euro AGD Black Friday Weeks, finał. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Beko, automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1745. Teraz za 1645 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 11. Nowe w piątek. Nadal jesteśmy z Państwem w składzie Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska i Justyna Grabarz i nadal mamy dla Państwa mnóstwo nowości. Poza tym będą goście, ale to za moment. Na razie pewna znakomita muzyczna współpraca. Jalen Gonda i Jordan Rakey. Powiem szczerze, że jak tylko zobaczyłam, że nowy utwór nagrał taki duet, to poczułam wielką ekscytację. I to było zanim piosenki posłuchałam, a jak już posłuchałam, to ten poziom ekscytacji jeszcze dodatkowo wzrósł, bo to jest naprawdę świetny utwór. Jordan Rakey i Jalen Gonda, What It Gave Me. Taka soulowa reprezentacja w dzisiejszej audycji Nowe w Piątek. Chociaż kolejną piosenkę również możemy zaliczyć do tej kategorii, do gatunku soul. Właściwie soul pop. Jessie J, If I Save You. I've been here since day one, wanting you to win while clipping your wings, still lifting you up. Boundaries have come and gone. My empathy was strong, I was in the wrong by doing too much. I've on me. I've been holding your hand, time that I understand, that you gon' learn how to swim. I save you, I save you. In life we all gotta drown, learn how to bloom from the ground. We're both keeping you down. If I save you, I save you. Do you, can you, will you come through? Do you know what? If I Save You, fragment albumu Don't Tease Me With A Good Time, czyli wielkiego powrotu Jessie J, bo Jessie zrobiła sobie no dość długą przerwę od nagrywania. Jej ostatni album ukazał się w roku 2018, a tutaj taka miła niespodzianka. Polecam posłuchać tej płyty w całości, chociaż przyznam szczerze, że na razie tylko paru utworów z tej płyty udało mi się posłuchać, ale wszystkie z nich bardzo mi się podobają, tak więc jeśli będą mieli Państwo chwilę, to warto przysłuchać się temu albumowi. A my teraz przeskakujemy do nowości z Polski, no i przy okazji będzie to muzyczna zapowiedź naszego dzisiejszego gościa. Za krótko reagujesz jak peach sun cream. Usta mi się błyszczą, gdy wychodzę na street. Lewituję wśród przechodnich, ale nie widzi mnie nikt. I ten wschód, który zepsuł mi zabawę, już go polubiłem, teraz idź w Warszawę. Nie wiem co zrobiłem, chyba mam do tego talent. Gdy dostaję coś pięknego, to rozjeżdżam to o ścianę. Z tobą musi być inaczej, bo ciebie to szukać nie przestanę, bo... Ofelia, Vito Bambino i Pyszny. Z takim smaczkiem muzycznym przychodzi do nas twórczyni tej piosenki, czyli Ofelia właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki niejednoznaczny to tytuł. Bardziej chodzi o pyszność czy o pychę? To jest taka gra słów. Mhm. Właśnie specjalnie. Czyli można to rozumieć na różne sposoby. Tak, można to, prawda, zrozumieć na, tak, no, tak jak się czuje, tak jak się chce. Mhm. Pytam też, bo przy okazji premiery tej piosenki, z tego co widziałam, rozdawałaś przy hali Mirowskiej jabłka, zgadza się? Te pyszne jabłka, prawda? Tak, to znaczy te jabłuszka rozdawane to tak, to było takie przy okazji, bo docelowo to przyjaciołom, którzy pomagali, prawda, wspierali nas przy działaniach związanych z epką, rozwoziliśmy te jabłuszka, bo prawda, piosenka Pyszny jest trochę o takim zakazanym owocu, a mi się zakazany owoc, no to oczywiście kojarzy z jabłkiem, więc tutaj ten zakazany owoc troszeczkę nabrał u nas innego smaku, innego kształtu, bardziej przystępnego i wręcz degustacyjnego. Mhm, z jabłkami, które są pyszne też, tak. Jeśli się dobrze trafi, bo nie każdy gatunek jest tak pyszny. Nie każdy, czasami, każdy ma, ludzie mają różne gusty, ja na przykład nie lubię za bardzo twardych jabłek, nie lubię za bardzo kwaśnych. Mm-hmm. Ja lubię, żeby były mięciutkie i słodziutkie. Czyli co to jest za gatunek? Szampion? Znasz się już na tych wszystkich jabłkowych? Nie, prince malinowy. Okej, okay, dobrze. Ten utwór jest częścią większej, właściwie całej epki Safe, dużo spokojniejszej niż poprzedni Crush, takiej właśnie otulającej ciepełkiem, dającej poczucie bezpieczeństwa. No i tak się zastanawiam, czym jest Safe, to bezpieczeństwo dla Ofelii? To jest moja kanapa, mój piesek i mój ukochany. To piękny zestaw, naprawdę. Tak, no i moi przyjaciele jeszcze muszą być w tym. To jest mój safe. Mhm. I moja rodzina. Mhm. I czy też trochę o tym śpiewasz na swojej epce, o takich bezpiecznych, miłych miejscach? Myślę, że nie do końca. Trochę to jest taka bardziej podróż do tego, czym jest to bezpieczeństwo. Gdzieś tam ten tytuł pojawił się taki dlatego, że jak mi się zazwyczaj kojarzyło, jak się ma na kogoś crusha, to że to jest zawsze takie dla mnie była sfera niebezpieczeństw, bo jesteśmy krusi, bardzo tacy delikatni w tym. No a ta moja epka jest takim zestawem ratunkowym, żeby przejść bezpiecznie przez ten stan. Mm-hmm. Długo powstawała właściwie? No, w zasadzie długo powstawała, bo ta poprzednia epka i ta, która wyszła wczoraj, to one częściowo powstawały równocześnie, więc nawet niektóre rzeczy mają już 2 lata. Więc to jest taki długi proces, no i ten proces się oczywiście jeszcze Nie kończy. Mhm. Czyli może będzie jeszcze kontynuacja? Będzie jeszcze kontynuacja. No a wszyscy, którzy gdzieś tam będą bardzo spragnieni wrażeń, to oczywiście zapraszamy ich na nasze dwa ostatnie koncerty w tym roku. 13 grudnia w Krakowie i 14 grudnia we Wrocławiu. 5 piosenek na epce i 2 piosenki, w której pojawiają się goście, Pyszny, który za nami, i Król Ciszy. To może zaczniemy od tego, który już wybrzmiał. Jak doszło do tej współpracy z Vito Bambino? No to wychodzone, że tak powiem, bo gdzieś tam z Vito od dawna pojawiał się pomysł, żeby coś razem zrobić, no ale prawda, jak już tutaj wybuchła Vito Bambinowa bomba w całej Polsce, to było ciężej gdzieś tam znaleźć czas. Natomiast bardzo się cieszę, że się w końcu to udało, że Vito poczuł ten numer i uważam, że siedzi w tym numerze jak nikt inny. I początkowo to w ogóle miał zaśpiewać, ale no i napisał mi w wiadomości na WhatsAppie, że no tam na koniec taka niespodzianka, ale taka próba, nie wiem jakby czy spoko. I oczywiście wzięliśmy to całe, bo jest po prostu wspaniałe to. Mega się tym jaram. I to po prostu... Oczywiście lipsynkuję, jak jadę samochodem i śpiewam to razem z nim. A jak było w przypadku Natalii Przybysz? Bo to chyba taka trochę wymarzona twoja współpraca, co? Tak, znaczy obie te współprace wymarzone. Z Natalią gdzieś tam mam taki wręcz mistyczną relację dla mnie, bo w ogóle też w mojej drodze jako artystki jej postać jest bardzo ważna. No ale tutaj to, że tak powiem, była miłość od pierwszego wejrzenia, powiedzmy, że wysłałam Natalii piosenkę i tak naprawdę od razu powiedziała, że jest chętna i że jej się bardzo podoba, więc to był dla mnie turbo komplement. I tak proces nagrywania też był taki bardzo przyjemny i pomimo tego, że Mulatę nie stacjonuje w Polsce i pomimo tego, że gdzieś tam robiliśmy ten numer zdalnie, to też tutaj swoją cegiełkę Jeremiasz, czyli producent większości kawałków z tej epki, pomógł nam też zrealizować nagrania wokali Natalii, bo ja mam taki zwyczaj, że ja lubię nagrywać sama w domu wokale, a nie wszyscy w taki sposób pracują. No i Natalia po prostu przyjechała do nas i dograła się. To ten wspomniany utwór Król Ciszy za moment na trójkowej antenie wybrzmi. Tak przyznam osobiście, że to jest chyba mój ulubiony akcent z całej tej płyty. Zasłuchuję się właściwie w kółko, ale myślę, że do całej płyty będę powracać, do całej epki, no i czekam na te kolejne twoje muzyczne działania. Dziękuję bardzo. Ofelia była z nami, a nam wybrzmiewa Król Ciszy. No to dobrego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję. Cisza trwa, król wygrywa, znów nie ja. Chciałabym, choć jest mi wstyd, znaleźć pretekst, żebyś wpadł. Pożar dym i brak mi sił. Nie chcę jeść, nie chcę pić. Karą ty, karą nikt inny nie pomoże mi. Dziesiąty dzień, baba też na...

Dawid Tyszkowski i Raj. Mam takie dość silne przekonanie, że o tej piosence będzie jeszcze głośno. To jest kolejna premiera z tego tygodnia, ale ja pozwolę sobie wrócić teraz do pewnego polskiego albumu, który ukazał się już kilka miesięcy temu i do piosenki, która jutro wybrzmi w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku podczas koncertu Sending You Light, koncertu charytatywnego na rzecz działań Lekarzy bez Granic w Gazie. Bowska i Himalaja. W twoich oczach Himalaje, stoję u ich stóp. Tak poważnie patrzysz na mnie tu. Drżenie ciała, czułość bez miar, a na szczycie kruk okiem zerka, gdzie uciekam znów. Jestem, jesteś ciepłym ruchem, szeptem, tchem, melodią tęsknoty. Jestem, jesteś niespokojnym sercem, łzą, słońcem, co rozjaśnia mrok. Pachniesz dymem, ziemią, pyłem i spokojnym snem. Szorstkie dłonie szybko topią mnie. Niech się niesie wieść po świecie, że tak można czuć. Obejmujesz mnie jak pasmo gór. Jestem, jesteś ciepłym ruchem, szeptem tchem, melodią tęsknoty. Jestem, jesteś niespokojnym sercem, łzą, słońcem, co rozjaśnia. Jestem, jesteś ciepłym ruchem, szeptem tchem, melodią tęsknoty. Jestem, jesteś niespokojnym sercem, łzą, słońcem, co rozjaśnia mrok. Tak jest, widziałam nagrania z prób. Ten utwór, Himalaje, Bowska zaśpiewa jutro wraz z warszawskim ansamblem międzypokoleniowym i zespołem Decybele pod kierownictwem Agnieszki Piotrowskiej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku podczas koncertu Sending You Light. Ale ten koncert to także występy na przykład Hanny Banaszak, Eweliny Flinty, Katarzyny Groniec, Beli Komoszyńskiej, Wojtka Mazolewskiego. Ten zestaw artystów jest naprawdę znakomity. Rzecz się będzie działa jutro o godzinie 19, a to wszystko w geście solidarności z Palestynkami i Palestyńczykami dotkniętymi skrajnym kryzysem humanitarnym. Artyści zagrają zresztą pro bono, a całkowity dochód z wydarzenia będzie wspierał działania Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy i w regionie. Jest też zbiórka prowadzona na stronie pomagam.pl/strefa-gazy. Tam Państwa zapraszam. No i zachęcam do tego, żeby dołączać do tego wydarzenia. Będzie działać się dużo i pięknie. It was always you. A ten utwór mogą chyba Państwo całkiem dobrze kojarzyć, na przykład z naszej listy przebojów Pierwsza Trójka. Przypominam, głosowanie tylko do 12. Tam Billie Eilish właśnie króluje, właściwie już od kilku miesięcy, zresztą nie tylko tam, również na innych listach przebojów na całym świecie. A jeśli chodzi o utwory, które obecnie biją rekordy odsłuchań, to co ciekawe, wśród czołówki takiej muzyki jest ta oto piosenka The Police. A skąd taka popularność po latach tej piosenki? Myślę, że dobrze wiedzą to fani Stranger Things, bo ten utwór pojawia się w pewnej słynnej scenie tańca. Jakie kompozycje będą królować na listach przebojów po nowym sezonie Stranger Things? Zobaczymy. Od wczoraj na platformach streamingowych dostępny jest kolejny sezon tego jednego z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Stranger Things. Proszę się przyznać, kto już oglądał. Ja jeszcze czekam. Dzisiaj wieczorem chyba się zabiorę za oglądanie. A tak a propos popularnych rzeczy. No właśnie, teraz przed nami zespół, który chyba jest jednym z najbardziej znanych składów polskich kilkudziesięcioleci. T-Love z nową muzyką. Bardzo proszę, Księżyc nad Rakowcem. czerwiec, sierpniowy wieczór. Kończy się lato, jeszcze nie wrzesień. Choć twe dłonie chłodne rozmyślam sercem, patrzę na księżyc nad Rakowcem. Straszliwy smutek mnie dziś osacza. Czas jest jak kat, a miasto obce. Chciałbym, by ze mną był teraz tata. Patrzę na księżyc nad Rakowcem. Muszę pozwolić sobie na płacz. Muszę pozwolić sobie na czarną rozpacz. Muszę dopuścić do siebie mój nóg. Ostatnie piętro i księżyc nad Rakowcem. Gdy byłem młody, żyć mi się chciało. Teraz, kochanie, po prostu żyć muszę. A Bóg nie musi być, żeby był. Sierpniowy wieczór otula moją duszę. Muszę pozwolić sobie na płacz. Muszę pozwolić sobie na czarną rozpacz. Muszę dopuścić do siebie mój nóg. Ostatnie piętro i księżyc nad Rakowcem. Muszę pozwolić sobie na płacz. Muszę pozwolić sobie na czarną rozpacz. Muszę dopuścić do siebie mój rok. Ostatnie piętro i księżyc nad Rakowcem. Księżyc nad Rakowcem, to Monik Staszczyk i T-Love w bardzo melancholijnym wydaniu. A na koniec, już nie księżyc, a słońce, bo to zdecydowanie będzie słoneczne brzmienie. Jimmy Tenor, muzyk, który współpracował m.in. z Tonym Allenem, właśnie wypuścił w świat nową płytę Selenites, Selenites, a na tej płycie utwór Universal Harmony. My dziękujemy za to spotkanie, to była audycja Nowe w Piątek, którą realizował Maciej Załęcki, wydawała Gosia Jakubowska, ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrego dnia.